ہم خاک ہیں اور خاک ہی مأوا ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی مأوا ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی مأوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی مأوا ہے ہمارا، اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، یہ خاک تو سرکار سے، یہ خاک تو سرکار سے تم واگ ہمارا، یہ خاک تو سرکار سے تم واگ ہمارا، یہ خاک تو سرکار سے تم واگ ہمارا، جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قربان، اس خاک پہ قربان دل شہدا ہمارا، اس خاک پہ قربان دل شہدا ہمارا، اس خاک پہ قربان دل شہدا ہمارا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو ہے حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا، اے مدعیو خاک کو تم خاک نہ سمجھے، اے مدعیو خاک کو اس خاک میں مدفوش ہے بدغاگ ہمارا، اس خاک میں مدفوش ہے بدغاگ ہمارا، اس خاک میں مدفوش ہے بدغاگ ہمارا، ہے خاک سے تعمیر مزار شہ کونین، ہے خاک سے تعمیر مزار شگ کونین، معمور اسی خاک سے قبلہ ہمارا، معمور اسی خاک سے قبلہ ہمارا، معمور اسی خاک سے قبلہ ہمارا، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائے، ہم خاک اڑائیں مدینہ ہے ہمارا، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی مأوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا۔